בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות ברכת המזון, הלכה ב'. זימון בשלושה, ואז צריכין כוס, כמובן בזוהר וכמובן בשולחן אורך, שעיקר הכוס בשלושה. על פי מה שכתב רבנו במאמר, ואכלתם מחול וסבוע, שעל ידי שבירות תאוות אכילה הוא זוכה לאמת ויכול לעשות מופתים וכו' עיין שם. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, וכי לא אשא פנים לישראל שאני אמרתי ואכלת ושבעת וברכת, והן מדקדקין מכזית ועד קבצה, נמצא שעל ידי שבירות תאוות אכילה שהוא בחינת שמדקדקין מכזית ועד קבצה, על ידי זה יש נשיאת פנים שהוא בחינת אמת כמובן. ועל ידי זה מקבל השפע מארץ ישראל שיניקתה מאמת עיין שם היטב. והנה ברכת המזון הוא בחינת נשיאת פנים, בחינת אמת, בחינת יעקב, בחינת ארץ ישראל. כי על מצווה זו של ברכת המזון אמרו רבותינו ז"ל וכי לא אשא פנים וכו'. ועיקר ברכת המזון בשלושה. כי אלו השלושה הם בחינת שלושה קווי אמת, בחינת תלת תוואן, שיעקב כלול משלושתן שהוא בחינת אמת. ועל כן כשיש שלושה, אז היסית רעך דקיים על פתור הנכנעת כמובן. כי עיקר הניקת היסית רעך על ידי פגם תאוות אכילה. וכשיש שלושה שהם בחינת אמת כנ"ל, אז הנכנעת היסית רעך. כי אמת הוא הפך תאוות אכילה כנ"ל, וכמבואר שם במאמר הנ"ל. ועל כן על ידי שלוש, שהם בחינת שלושה קווי אמת, נכנעת תאוות אכילה. ואז עיקר שלמות ברכת המזון בבחינת ואכלתם אכול ושבוע והיללתם וכו' כמבואר שם במאמר הנ"ל. דהיינו, שעל ידי שבירת תאוות אכילה שהוא בחינת אמת, משם מקבל ארץ ישראל השפע ומשם והיללתם וכו'. וזהו שעיקר ברכת המזון הוא ניתקן על ארץ ישראל, כמו שכתוב ברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה וכו'. כי זהו עיקר ברכת המזון על ידי ארץ ישראל, שמשם יוצאין המרי שפר על ידי אמת. שהוא בחינת תפארת כדליות הגוונים כמו שמבואר שם, עיין שם. וזה בחינת הכוס של ברכת המזון בשלושה, כי הכוס הוא בחינת מלכות כידוע, והוא בחינת ארץ ישראל שהוא גם כן בחינת מלכות. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל, כוס של ברכה צריך שייתן עיניו בו, בחינת ארץ ישראל שנאמר בה תמיד עיני השם אלוקיך הבא. כי עיקר ארץ ישראל נעשה על ידי העיניים אלו, כמובן במקום אחר. גם על ידי זה יוכל לעשות מופתים ולשנות הטבע כרצונו כנ"ל, ועל ידי זה נתגלה מלכותו שיודעין שיש שליט ומושל יתברך על ידי שינוי הטבע. וזה בחינת הכוס ובחינת מלכות, היינו התגלות מלכותו כנ"ל. ועל כן על ידי ברכת המזון נמשך השפע כמובן. כי על ידי זה נמשך השפע מארץ ישראל כנ"ל, וכמובן במקום אחר אין שם. וזהו גם כן בחינת שלוש ברכות של ברכת המזון דאורייתא, כנגד בחינת שלושה קווי האמת, בחינת יעקב שכלול משלושה אבות כנ"ל. ובזה נכון דברי רבותינו ז"ל, שאמרו, ברכת הטוב והמיטיב תקנו על הרוגי ביתר שניתנו לקבורה. והדבר תמוה, מהו שייכות של ברכת הקבורה לברכת המזון. ועל פי המענל מקושר היטב, כי סיים רבנו נורו יאיר שם, במאמר הנ"ל, סיום הפסוק הנ"ל, ואכלתם וכו' והיללתם וכו', שמסיים ולא יבושו עמי לעולם. היינו, שעל ידי אכילה בקדושה בחינת אמת ניצולים מבושה, כי אמת הוא בחינת תפארת כלליות הגוונים. ועל ידי זה ניצולים מבושה שהוא גם כן כלליות הגוונים, ממידות הנפולין, כמבואר שם, עיין שם. ועתה נכון מאוד התקשרות הברכה וההודעה שעל הקבורה לברכת המזון, כי זה מבואר שהקבורה הוא כיסוי ותיקון על הבושה של המת, שמתבזה בין החיים, ועל ידי הקבורה מכסין על בושתו, כי הקבורה הוא כבוד המת, תיקון הבושה. ועל כן שייכה שפיר לברכת המזון, שהוא בחינת אמת שעל ידו ניצולין מבושה כנ"ל. גם ברוחניות הקבורה הוא השבת הנפשות לנרתיקן, למקור שנחצבו משם כידוע. וזה נעשה גם כן על ידי תיקון האכילה בקדושה, שעל ידי אכילה בקדושה מעלין ומתקנין נפשות המגולגלין ומשיבין אותם למקורם, שזהו בחינת קבורה כנ"ל. וזה ידוע שעיקר מעלת הקבועה הוא קבועה בארץ ישראל, ועל ידי ברכת המזון, שעל ידה נתעורר קדושת ארץ ישראל, על ידי בחינת אמת כנל, אזי מתקנין וחוזרין למקורן, בחינת קבועת ארץ ישראל כנל. גם ברכת המזון שהוא בחינת אמת ובחינת חיים, כמבואר שם במאמר הנ"ל, שעל כן נקרא ארץ ישראל ארץ החיים האין שם. והקבורה הוא גם כן בחינת חיים, כי אמת שנפטר זוכה לחיים על ידי הקבורה שהוא תיקונו, שעל ידי זה מתבלע זוהמה והזדכך גופו, ויזכה על ידי זה לחיות בתחיית המתים. נמצא שהקבורה הוא חיים ממש, ומחמת כל הנ"ל תיקנו ברכת המזון, ברכת הטוב והאמיתי, ועל הקבורה אצל ברכת המזון כנ"ל. ברוך השם לעולם, אמן ואמן. שייך לאל. ועל כן ברכת המזון צריך זימון, להזמין הקדושה כמובן, כי אנו רוצים לעורר כאן קדושת ארץ ישראל, כי ישראל יש להם כוח לעשות ארץ ישראל בכל מקום שהם, אפילו בחוץ לארץ, כמובן בדבר רבנו נור יאיר בכמה מאמרים. וכאן אנו עושים ומעוררים קדושת ארץ ישראל על ידי ברכת המזון שהוא בחינת אמת, ועל ידי הכוס שנותן עיניו בו, שעל ידי זה נעשה בחינת ארץ ישראל כנ"ל. ועל כן צריך הזמנה כדי להזמין הקדושה החדשה שאנו עושים ומעוררים עתה, היינו קדושת ארץ ישראל שנעשה כאן כנ"ל.